مالک یوم الدین لتاکید ملک لفظ فی و مالک بالنفس علی المدح عمده مالک یوم الدین ابھی حال الحمد للہ اعلیٰ کونہ تعالی مالکاً یوم الدین لہذا نصب ہوگا مالک کے اندر کثرت ہے ہی نصب بھی ہوگا اس دو حالت میں اور مالک بالرفع ایک دیکھائی لو شروع دیا پھر کی ہوگی مالکن مالکن مالکن مالکن مالکا এখন শেষের এরাপটা কি হবে কাফের মধ্যে কি হবে বলে দীর্ঘে মুনাফ বানান তানবিনের সাথে রফা মালিকুন ইয়াউমাদ্দিন আও মুজাফান রফাই হোকা লেকিন মুজাফ হোকা মুজাফর অর্থ তানবিন আসবে না আর মুজাফ না হলে তানবিন আসবে মুনাফকে নাম আও মুজাফান মুজাফান কে মানা হয় মালিকু মালিকুন না আলা আন্নাহু খবরু মুক্তাদাই মালিকিন রফার দুই তিন সিরত দেখাইল কি হিসাবে খবর হিসাবে মুক্তাদা কই মাহাজি ওয়া মালিকুন ইয়াউমাদ্দিন ওয়া মালিকু ইয়াউমিদ্দিন মুক্তাদা মাহাজি ওয়া মালিকু মুজাফান বিল রফে ওয়া নসবে আর যদি মালিকুন করা হয় তখন সেখানে তানবিন নাই বরঞ্চ মুজাফ হবে রফ হইতে পারে নসব হইতে পারে মালিক ইয়াউমিদ্দিন অথবা মালিক ইয়াউমিদ্দিন মালিক করলে কোন সময় তানবিন আসবে কোন সময় মুজাফ হবে আর যদি মালিক করা হয় মুজাফই হবে রফা হইয়া মুজাফ হবে অথবা নসব হইয়া মুজাফ হবে মুজাফ کی حالت اور اس کے متعلق جو اختلاف تھا اس کو بیان کرنے کے بعد آپ مجب کی جو یوم الدین ہے اس کو بیان کر رہے ہیں تین یوم کا تین معنی ہے ایک معنی لوگوں کی دوسرا معنی اُن کی تیسرا معنی شرعی یام لغات کے اعتبار سے مطلب وقت کو کہتے ہیں مطلب وقت کو یام کہتے ہیں اور عروف کے اندر طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کے وقت کو یام کہتے ہیں عروف میں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو وقت ہے اس کو یام کہتے ہیں اور شریعت کے اندر طلوع فجر ثانی طلوع آفتاب نہیں طلوع فجر ثانی سے غروب آفتاب تک جو وقت ہے اس کو یوم کہتے ہیں شریعت میں روزہ رکھے دنے بلا دن کون تک کا شروع ہے طلوع صبح صادق سے اس میں سورج اٹھے نہیں غروب مدھے আর শরীয়ত মিলে এতটুকু পার্থক্য ওরূপে মিলে তুলুয়ে আফতাব এখানে তুলুয়ে সুপার সাধে দিন কা ভি তিন মানা হয় দিন কা ভি তিন মানা হয় এক মানা ইহা বয়ান কিয়া জাজা কে মানা মে হয় দিন জাজা কে মানা মে হয় বদলা দিন কা মানা হয় বদলা দেনা যদি দিন আর যা যা একই অর্থ হয় তখন দিন আর যা যার মধ্যে পার্থক্য হবে দিন کوئی اور اللہ کے برابر میں جان مت بالکل مشابہ ہو. دین اتنی زیادہ دین اور زیادہ تو دونوں کا مانا تو ایک ہی کنتو تارپر تبھی بولے پاکست دین برابر کوئی بدلا کے جال مدد کم و بیشی نہ ہو بدلا کم و بیش نہ ہو بالکل برابر ہو اس کو دین کرے گا. اور جازا جس کے اندر کم و بیش ہو سکتا ہے یہ جو میں اللہ پاک دین شبد استعمال کر سکے یوم الدین تار عمل بدلا مدد کن پرکار کم و بیش ہو جازا بولیں نہیں. تو دین کا معنی ایک ہے جزا. اگر دین کا معنی جزا ہو تو لفظاً اگرچہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے لیکن حقیقتاً کچھ فرق ہوگا. دین اس بدلے کو کہا تھا جس کے اندر کم و بیش بالکل نہ ہو بلکہ برابر ہو. اور جزا وہ ہے جس میں کمی بیشی ہو سکتا ہے. دین کا دوسرا معنی ہے شریعت. شریعت کہتے ہیں بولے سب دو ہزار ایگارو جمیدہ آسے ایکن کتا پرشن کے پرتم بلا بھی سے شریعت کے معنی میں دیا رہے گا اید وکیل دین اور شریعت. اور دین کا اور ایک معنی ہے توحید. اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا وکیل توحید شریعت. اور طاعت کے معنی میں بھی دین آتا ہے لیکن قاضی بیضوی یہاں دین کا معنی زیادہ لے کر بیان کر رہے ہیں. اور مین ہوں کما تدین ادن کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. کہتے ہیں جیسا کرم تیسا پھل جمن کو جمن مغل کما تدین ادن. اور بائت الحماسا ایکتا دکھائی یہ بخاری شریف کے اندر یہ ہے. تو کہتے کما تدین ادن جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. اور بائت الحماسا حماسا کے اندر بھی دین کا معنی زازا ہے. غلام یا بکی سوا ادوانا دلنا ہوں کما دانی ایک ہی موضع اس کا شان. شاعر بولے جے جکن ظلم آر ستم دشمنی کا کوئی حد باقی نہ رہا. کہتے ہیں لم یب کی باقی نہیں رہا سوا عدوان کے دشمنی سارا آر کسی باقی رہلو نہ. یعنی تارا پرتپکھ ایت ظلم آر ستم کٹ سے যে তার উপরে বরদাস্ত করা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নাই. রাম ইয়াপা সেবা ভগবানা যা বাকি না রাহা সবাই দুশ্মনীকে দাম না হোম হাম বি বদলা দিয়া উনকো সমাধান জেসা কি উনহে হামসে বর্তাও দিয়া হয় হাম বি উনকো অর্থ না হি বদলা দিয়া جتنا انہوں نے ہم پر ظلم اور ستم کیا. دنا ہوں جزا ہوں جزا ہوں کہتے ہیں ہم نے بھی ان کا بدلہ دیا. اضافہ اسمال پائلے یا زرفے ازراہن لہو مانگل مکلے بھی علال اقتصائے تاکولہم آیا سال کا لئی لاتے آہل دان. یہ ایک چیز ہے اور یہ سوال مقدر کا جواب ہے. سوال مقدر یہ سوال مقدر کو سمجھنے سے پہلے دو چیز کو سمجھنا پڑے گا. دونوں پرانی بات ہے صرف یاد دلانا. کہ موضوع اور صفت کے درمیان تطابق ضروری ہے معرفہ اور ناقدہ ہونے میں. یہ ایک بات ہے موضوع اور صفت کے اندر تذکیر اور تعمیر کھڑے ہیں, معرفہ اور تنقید اور تعریف میں تطابق ہونا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اضافت دو قسم پر ہے, اضافت لفظی تعریف کا فائدہ نہیں دیتا, صرف تحقیق ہوتا ہے, یعنی اس پر ابلا ماننے سے ابلم رہے گا نہیں اور تعمیر ہونے سے تعمیر رہے گا نہیں. اضافت لفظی تحقیق کا فائدہ دیتا ہے, تعریف کا فائدہ نہیں دیتا, اور اضافت معنوی تعریف کا فائدہ دیتا ہے. یہ دونوں پرانی بات ہے. کہتے ہیں اضافت لفظی کو ہو کر جب سیکھ آئے صفت اپنے معمول کی طرف اضافت ہو, اور اضافت معنوی جب سیکھائے صفت اپنے معمول کی طرف اضافت نہ ہو. تو یہاں دیکھا گیا کہ مارے کی امیدی یہ صفت سالس ہے اللہ کا, الحمدللہ اللہ عالم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے, اس میں کہ عالم بھی معرفہ کی ایک قسم ہے, اور مالک یوم الدین مالک یہ سیگائے صفت ہے اضافت ہوا اپنے معمول کی طرف, لہذا یہ اضافت لفظی ہے, اور اضافت لفظی معرفہ کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ اضافت کے بعد بھی وہ ناقدہ ہی رہتا ہے. تو اب یہ اشکال ہوا کہ اللہ تو معرفہ ہے مالک یوم الدین یہ ناقدہ ہے, موضوع اب صفت کے اندر تطابق نہیں پایا گیا. کہتے ہیں اضافت کاٹی کوئی سی جڑپے دی گئی, جڑپ تو تر معمول نہ, تر اصل معمول تو یہ حضب کرا گئی, معمول کے حضب کر جڑپ کے تر قائم کام کرا گئی, کہنا جڑپر بھی اصاحت آسے الگ احتسائے جڑپ کے اندر وہ اصاحت ہے جو اور میں نہیں ہے, لہذا وہ جڑپ کی طرف اضافت ہوا اور جڑپ اس کا معمول نہیں, معمول سے برا مقول حقیقی فائل اور مقول حقیقی, لیکن یاؤ یہ مالک کا جڑپ ہے, مالک کا مقول بھی نہیں ہے, مقول بھی یہاں معذوب ہے, معذوب کے قائم کام کر دیا مقول بھی کے. تو جب کہ مالک اپنے معمول کی طرف اضافت نہیں ہوا, لہذا یہ اضافت معنوی ہے, اضافت معنوی ہے, اضافت معنوی معرفہ کا فائدہ دیتا ہے, لہذا موضوع اور صفت کے درمیان تطابق پا گیا ہے نا تعریف کے اندر. موصول کوئی لوگ مقول کے حضب کرا دیا ضرورت کے تر قائم کام کرا ہوئی سے کہتے مالک امورا یوم الدین, مالک امورا اللہ پاک قیامت کے دین کے تمام معاملات کا مالک ہے, امور یعنی مقول بھی چھل چھل کے حضب کرا دیا آدھے تار کی مقول بھی حقیقی چھل تار کی تاکہ اضافت کرا ہوئے نہیں পরন্ত জরফকে তার কায়েম কাম করিয়া জরফে থেকে কী করা হয়েছে যাবত করা হয়েছে, আর মামুর বলতে জরফকে বুঝায় না, মুকুলে দিয়ে বুঝায় তাই কারণ মুকুলে দিয়ে হাকিমকে দিকে যাবত হয় নাই. আজা পর ইসমুল ফাইল ইলা জরফে লা মুকুলে দি এজরা আন লাহু মাজরাল মুকুলে দি কায়েম কাম করতে হুয়ে জরফ কো হয় না মুকুলে দি কা کہتے ہیں اس کا استعمال کلام عرب میں ہے اور قرآن نازل ہوئے محاورہ عرب پر تاکہ اول مخاطب جو عرب ہیں وہ قرآن کو اچھی طرح سمجھ سکے, محاورے عرب میں اس طرح ہے، آیا سارے کا لیلہ بھیج سارے، اس میں پائر سیگائی سیگور ایسا پر پرچے جواب لیلہ دیکھئے اصول ایکنی کسی جو آئی سارے کا اموالا اہل دار فی لیلہ تیرکم سیگو آئی اہل دار سے مانوں کو چوری کرنے والا رات کے وقت سارے کا اموالی اہل دار کہ اموال سے رات رے چوری کرتے پارے نہ کیوں برنچ رات رے مال چوری کرے تاکہ ایک نہ دیکھا گئے سے مونگولی بیٹا حضر کھویا ضرورت کے تاکی پر چکائے مکان پر آ رہے سے ٹھیک تمہیں بھابے مالکر مکور امور سیلو تاکہ حضر کھویا یام ضرورت کے تاکی کائے مکان پر آ رہے سے تاکہ ایزا پتے لوگ جی ہوئی نہیں ایزا پتے مانو جی ہوئی سے تاکہ گائن مانگولی بیٹی کے کی طرح سے ایزا پت پر آ رہے سے تاکہ ہی قولیہم آئے کال قولی عرب آیا آئے رات کے وقت گھر والوں سے معلوم کو چوری کرنے والا دوسری بات یہ ہے کہ مالک یہ اسم فائل ہے اسم فائل عمل پرارجن و شرط آسے یہ حال ہے وہ اس تک بلل مانا دیتے ہوئے اوہی نامیر مجھے دیتا گئی ایرین کی حدر جنہوں میں دیتا گئی اس میں فائل جو سیگر سیپنٹ ہیں وہ اگر عامل ہو تو اس کے اندر حال اور استقبال کا معنی ہونا ضروری ہے آج سوئی جنسے کنیل جنسے میں تاک ٹیک لگائی تو ہوگی ایک ہم دیکھیں ٹیک تو آج سے سیپنٹ سوئی روپر ٹیک لگائی سے وہ دیگے نال دیا مربے کی حال اور اس تک بلر مانا دیتے ہوگے کینٹو مالک ایکنے حال اس تک بلر مانا دینے ہوئی تو شے ماضی مانا دیسے آج ناوائی استمرار ایون دعوان میں مانا دیسے استمرار ایون دعوان میں مانا دیسے ایک تو کہو ممکل حقیقی دیگے شہر زفت ہوئی نہیں تب ایر زفت لوگ دینا ایر زفت مانا دیگی دیتی ہو تو شیئے آمے لینا لیکن اس میں پائے کی نا آمے لینا کہنا آمے لہور دینا حال استقبالر مانا ضروری اور تو سے اتنے حال استقبالر مانا نای ماضی مانا سے مالا کا امورا یاوم الدین تاکہ مالا کر مانا مدے ماضی مانا مدے مانا ہو مالکون کا مانا مالا کر امورا اینا یاوم الدین الا توی کرتے ماضی مانا کیا مینے ہوگی اموری یا امی دین مالی تو کیا مطلب دین ہوگی اس تک بلن مانا تو وہ آسے پینا سیکن میں تحققر جنگ ماضی مانا نہیں کہا ہوگی تحققر جنگ اس تک بلن حالر مانا میں تے تحققر مانا نہیں ماضی مانا میں تے کیسا تحققر مانا سے کسی نے کوئی آنسی تازی اللہ پاک قیامت دین مالک ہوگی نہیں یہ میں کونہ رکھا میں شمد ہو رہی یہ جنہ ماضی مانے نہیں کہ ہوگی جی رکھا نہ کی اللہ پاک قرآن پاکر میں دے بولتے ہیں وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ نَارَ جَهَنَّمِيُّ سے جنت والوں اینا اعلان کریں گے آواز دیں گے أَصْحَابُ الْجَنَّةِ نادا اصحاب الجنت تو جنت جاوار پوری شده تو بوبیش شد تین دیگنه ماضی آنسه کنه آبوشی یک آز بیا تنکه ای رکن ماضی کنه ماضی مانا اللہ الملک فی حاضر یوم اللہ وجه استمرار کہتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکومت ہے اس دین میں اللہ وجه استمرار فائدہ دیسے دوام ایون ثبوت ایون استمرار فائدہ دیسے تاہلے حال ایون ماضی آلے حال ایون مستقبل مانا دینے استمرار ملتے ماضی محاکی حال مستقبل سب کلتا کر رہا ہے لیا کونہ قیت پتہ کہنا بولن تاکہ ہو جائے اضافت اضافت حقیقی جس کو بنایا گیا ماں رپا کی صفت اور پھر ہونے کے لیے ایسا پتے مانوگی حقیقی معنی ایسا پتے مانوگی تاکہ ہو جائے ایسا پتے مانوگی جس کو ہے بنایا گیا ماں رپا کی صفت اور پھر ہونے کے لیے یہ سمست کتھا یہ جن بلا ہوئی جو جاتے یہ صفت صفت مالکار مدد نہ مالکن کرات کرار مدد প্রশ্ন আসে যে সে তার মামুলের দিকে এজাফত হয়েছে না না হয়েছে মালিকুন এ তো লাজেম গতকাল তার শুনে আসছ প্রশ্ন আর উত্তর আসবে না কেন মালিকুন এ তো লাজেম আর লাজমের তো মকুল নাই যখন মকুল নাই তো মকুলের দিকে কি হয়নি সে আদা মত হয়নি তাদের মাদের ফায়দা তো দিক আর মালিকুন যেতে এটা মুতাদ্দি তার মকুলের দরকার পড়ে তাদের ওহাম হয় যে সে তার মকুলের দিকে কিছে আদা মত হয়েছে এই জন্য বলা হলো যে মকুলের দিকে আদা মত হয়নি আসল মকুল তো মাহজুর জরকে তোমার তার কায় মুকাম কিরা তার দিকে আদা মত হয়নি দ্বিতীয় কথা হল আলাল ইত্তিসাব জরবকে আন্দর অসাদ হাই জীবন দর্শন নিয়ে এসে বুঝ নাই কিছু জরবের মধ্যে অসাদ আছে কি জরবের মধ্যে অসাদ আছে এই কারণে এরকম করা হয়েছে বকুলের কাজ কাম করা হয়েছে জরবকে জরবের মধ্যে অসাদ আছে এত গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ দর্শন জরব কে আন্দর রব্য ফি কো হজব করকে বেলা ওয়াস্তায় হতে যাও জরব কো জিকির করনা মুকুরে বিকি করা জরব সে পহলে এক হতে যাও ফি কি জরুরত হয় খুবই কবার উস ফি কো হজব করকে মুকুরে বিকি করা بیلا واسطہ حرف زب جرب کو نصب کرتے ہیں بیلا واسطہ حرف زب جرب کو نصب کرتے ہیں مکل بی کی طرح مکل بی میں کیا کنو کنو سمائے حرف واسطہ در کرنا ہے جرابا زائدن امران ہے جو مکل بی نصب کرتے ہیں بیلا واسطہ حرف زب এইরকম ভাবে কোনো কোনো সময় জরব কে বেলা ওয়াস্তায় হরফে জর মুকুলে বিকি করা মনসুব পড়া যাতা হয় আর ইয়ে اپاوے متا ان کے جو روپے متاثر رہا میں ہوتا ہے اور یہ جو روپے متاثر رہا میں ایسا ہوتا ہے یہ حافظ ہندو جی کے ناکن کے بیرا واسطہ حافظ مکوری بی کی طرح ضرب کو نصب پڑھا جاتا ہے یہ کب ہے جب وہ جرو کے متاثر رہا ہو یہ اب آرے پتا بھائی جرو کے متاثر رہا جرو کے متاثر رہا کس کو کہتے ہیں جیس جرو کی لیے جیس لفظ کا ضرب ہونا لازم نہیں جیس فرق کا ضرب ہونا لازم نہیں اس کو جرو پہ متاثر رہا کہتے ہیں جیسا کہ رائے یاؤ یاؤ اور لائے جیسا کہ یاؤ اور لائے اس کا ضرب ہونا لازم نہیں ہے اس کا ضرب ہونا لازم نہیں ہے لہذا یہ ضرور متصرفہ میں سے ضرور متصرفہ میں ہر پہ ضرب کو حذف کر کے کبھی اس کو موجود کبھی منسوخ کبھی موجود پڑھا جاتا ہے یہی وسعت ہے ضرب کی ہوئی تو منسوبات مدد منسوخ مزدور ہے دین کا مانا شریعت اور دین کا مانا طاعت جدی دین ارتھ شریعت نہ دین ارتھ طاعت نہ دنیا تو سب جنس مالک اللہ پاک بولے کیا مت دین عظمت شان کارن اس لیے کہ اس دین کے حالات اور کیفیت عظیم شان ہوگا، یہ دنیا مطلب سروگنگ اوستھا تھکے نا عظیم حالت ہوگی سی جی کت سندر کھائیتا گھومتا شیتا پڑتا فین چلتا یہ جہاں দাঁড়াইতে মনে চায় দাঁড়াইতে পারো, যখন বসতে মনে চায় তখন বসতে পারো, যখন শুতে মনে চায় তখন শুতে পারো, ক্ষুধা লাগতে খাইতে পারো, ঘুম আসতেছে ঘুমিয়ে গেলাম, তাতে হ্যাঁ কাল কেমন কি আজি কেমন কি হালত আজি শান পঞ্চাশ হাজার বছর পর্যন্ত দাঁড়াই থাকতে হবে, বসা যাবে না, ক্ষুধা লাগতেছে ক্ষুধা নিয়েই থাকতে হবে, পিপাসা লাগতেছে পিপাসা নিয়েই থাকতে হবে, কোনো ছায়া থাকবে না, আগুন ধাওয়া করতেছে হালুম্মা ইলাইয়া হালুম্মা ইলাইয়া, কেউ কারো দিবে তাতে লা তুজি নাফসুন আন নাফসুন শাইয়্যা ওয়া লা আমরু ইয়াউমা ইলাইয়া, তাতে সমস্ত হালত আজিব শান হোগা, লেয়াজা যে দিন কি হালত আজিব শান হয় اس دین کی حکومت بھی کیا ہے عظیم شان ہے، اس لیے ایمان تعظیم ہی اس دین کی عظیم شان ہونے کی وجہ سے اس دین کی مالک جو ہوگا وہ بھی عظیم شان ہوگا، اور تخصیص الیوم للعذاب ہوتے ایمان تعظیم اور تفضلہ تعالی بنفوس الامر فیہ، یا تو اللہ پاک تنہ تنہا ہونے کی وجہ سے اس دین میں حکم کو جاری کرنے میں نفوذ کرنے جاری کرنے وہی دین حکم جاری کرنے دے اللہ پاک متفرد ہوں گے، ان کے ساتھ اور کوئی نہیں آئے گا، دنیا مدد تو آئے گا گاڑے لوگ تو کھائے کتو بینگل بابا سے کتو رقم حکم جاری کرتا سے کیونکہ قیامت دین ادھر کے تلاش کیا پڑا دے گا، একমাত্র আল্লাহর হুকুম জারি থাকবে, একমাত্র আল্লাহর নেতৃত্ব চলবে, দুনিয়ার মধ্যে অনেকেরই নেতৃত্ব আছে, অনেকেরই হুকুম জারি করে, বাপ ছেলেদের উপর হুকুম জারি করে, মাদ্রাসা ছাত্রদের উপর হুকুম জারি করে, হুকুমত আওয়ামের উপরে হুকুম জারি করে, কিন্তু কাল কেমন দিন আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো হুকুম চলবে না।